маленький мой сыночек, вочком не мергни, светить месяц рожочек, ты ж об доле сни, подрастешь, да знаешь гора, попиваешь слез, твои силы зломит змора, спека да мороз, и познаешься на свете с неправдой, с людьми. Спи, сыночек, месяц в свете. Люли, люли, спи. Pan Bóg Wszechmogący, który przez swojego Syna, narodzonego z Marii Dziewicy, niesie chrześcijańskim matkom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego, niechaj błogosławi matkom tych dzieci i tak jak teraz dziękują Bogu za otrzymane potomstwo. Сей, Владыко Господи, сотворивый человека по образу Твоему и по подобию и давай ему власть жизни вечные. Также отпадша грехом и презревый, но и строивый во человечьем Христа Твоего спасения мира, сам и создание Твое избавлю от работы вражия, прими в царствие Твое преднебесное, отверзи Его очи мысленные, во ежеотаряти в нем пресвящение Евангелия Твоего, Христуще Иисусе, Пане наш, нех вас обрани лучше Бога. Выбачайте, тетушка, что так часто назаляюся вам, але бачите, неяк моташно зрабилася сядеть одному. Дык вось пришел до вас у гости. Дык что за церемонии? Можете гостить у меня хоть каждый день, от рання до вечера. Мне самой веселей. Бо хоть вы у нас недавно закватаровали, а уже лечу вас, як своего человека. Только не стукайте там по-панску в дверы, а просто уваходьте и все тут. Дякую вам за щирость и ласку, хоть и сам не ведаю, чим я на все это заслужил. А где же это господар ваш молодый? Полетел в город, сяго того купить. Сегодня ж именины его. Дык мо той сё і здарыцца ў хату, а тут... Шкада, што я раней аб гэтым не ведаў. То ж належала я падарунку якім падумаць. О, мой сынок, не тыя цяпер часы на падарункі. Гэтая вайна, гэтая бязладдзе, гэтая, як той казаў рэвалюцыя, пахавалі тыя хвіліны, калі людзі маглі думаць і аб падарунках. А во сын ваш не забыўся, аднак, аб імянінах. Не забыўся, бо малады яшчэ. У галаве пуста. Падумайце, скасавалі чыноўніцтва. Застаўся без службы. І хоць бы што, не на грош тая сталасці. Адно маракуе ўсё аб тым, як гэта ізноў вернуцца нейкія там яго рангі і клясы, і ўсялякае дабро само пасыпецца з неба. А што ж ён, па-вашаму, павінен рабіць у гэтае чыноўніцкае безработце? Што? Хоць бы ўзяў як іншыя, ды падвучыўся боты шыць, або хоць латаць. Ну, латаў бы, і капейка жывая была б у хаце, а так... Дык трудна такому далікатнаму панічу за гэткую чорную работу ўзяцца. Які ён там далікатны. Я сама з ягоным бацькам людзі вясковыя. Мой нябожчык-гаспадар жыў пры бацьках на маленькім надзеля. Адзін яшчэ сяк-так мясціўся ў сям'і. А як жаніўся, дык і не хапіла абаім месца. Тады мы ўзялі і пайшлі сюды, ў Менск, шукаць службы. Спачатку было вельмі цяжка,

зварухнецца і падымецца. Чакай, бабка Пятра, пакуль ваша гэта становішча ў стане, то вас саміх чэрві паточаць. Ды скажыце, калі ласка, каму і на што патрэбна гэта ваша з мёртвых паўстанне? Ды каму якую тут карысць вы прыносілі, як яшчэ стаялі? Мы цвёрда стаялі. Вот, на варча святога расійскага самаўладства і баранілі тутэйшую рускую народнасць ад інародчаскага засілля. Вось я на што мед з добротчым. Баранілі? Няма чаго казаць, баранілі. У лапці абувалі, з торбамі пушчалі, ды ў сібірскія катаргі вывозілі. Гэта называецца баранілі? А што вы, наваспечаныя рэспубліканцы? Беларусы, ці як там вас? Што вы мне цёся бараніць? Бо да гэтуль мед з добротчым. Вы яшчэ нічога не ўбаранілі. Мы баронім саміх сябе ад вашай навалы. А між дупротчым нічога не выходзіць. Вашы сходкі ці там з'езды раскідаюцца, а саміх на казённы хлеб садзяць. Раскідаюць, во і ўсё тут між дупротчым. Але раскідаюць. Толькі ж думак нашых і сам Люцыпар не раскідае, бо мы служым вялікай ідэі вызвалення. Вызвалення? А, усё гэта глупства медж дэпротчым. Ідэя вельмі скупая, пані. Ні шэліга слугам не плаціць, хоча, каб на яе ўсе дарма працавалі. А ў мяне, пані прафесар, душа рэальная. Хто мне лепей плаціць, таму і служу. І кіхаць хачу на ўсялякі ідэі. Мая лінія жыцця вельмі простая. Памыляйцеся, пані рэгістратар. Ваша лінія не простая, а крывабокая, цямняцкая ваша лінія. І ўжо вядзе вас туды, адкуль не варочаюцца. Недж дупротчым, вы мяне абражаеце. Я не цямняк, пане дырэктар беларускай басоты. Выбачайце, я крыху пагарачыўся. Ты ізноў з ім павадзіўся? Медж дупротчым я з ім не вадзіўся, а толькі так, а палітыцы паспрачаўся. Ой, гэтымі сваімі спрэчкамі ты толькі людзям кроў псуеш. Псуюць яны мне, мамаша. Не магу ж я медж дупротчым набраць губу вады і маўчаць, калі ён бэсціць мне жыццёвыя погляды. Апрача таго, мамаша, мне здаецца, што ад нашага кватаранта бальшавіцкім духам пахне, а мне ад гэтага паху у носе круціць. Ну, а калі бальшавік, дык што? Бальшавік таксама чалавек. Можа, чалавек, мамаша, а можа і не. А, бо з нашымі рангамі і клясамі абыходзіцца зусім не па-чалавецку. Мамаша, медж дупротчым, я прашу вас. Я гэтага вельмі хачу. З-паміж іншых гасцей будуць у мяне сягоння адна мадам, поп, спраўнік і пан. А, Боже ж мой. Дык вось, мамаша, калі хто з іх звернецца да вас якім словам, то вы старайцеся адказваць у носу. І мені ўжывайце гэтых сваіх простых выразаў. Ну, вось калі з мадамай зойдзе гутарка, то не кажаце панечка, а мадам сеньёра. Калі з папом, то не кажаце бацюшка, а отец духоўны. Калі са спраўнікам, не проста спраўнік, а ваш родзе. Калі з панам, не проста пане, а ясне пане грабе. Мамаша, бабаша! Усё гэта тутэйшыя грата персоны. А, божачкі. Дупротчым людзі аднолькавага са мной святапогляду. Я маю што аднолькавых рангаў. Так я хачу, каб яны ведалі, што мая радня не ніжэй стаіць за іхняю. Ну і госці, адкуль ты іх выкапаў? Яны ж уперад у нас не бывалі. Не бывалі. Медж дупротчым, уперад была іншая палітычна-эканамічная сітуацыя, пры якой яны не ўсюды маглі пабываць. А цяперака, як з большага рангі ды клясы абшліфаваліся, вось яны, гэтыя госці мае, і складаюць нам, мамаша, першы візіту. Хай бы лепей яны не складалі, а то скачы перад імі, немаведама як. Мамаша! Вы, медж дупротчым, адказвайце, як я вас вучыў. А ўсё якіх іншых цырымоній я сам буду даглядаць. Ай, будь Яшчэ адно. Чаго вы будзеце вітацца, то адну нагу, о, вот так, адцягвайце назад і рабіце рэверансу. Вось так. Ну, добра, добра. А важней за ўсё, старайцеся, як найгусцей у нос, мамаша, добра, у нос. У нос, дык у нос. Добрый вечер. Добрый вечер. Дозвольте познакомить, мамзель Наста Побягунская. А это наставник Янка Здольник. Между прочим, это той белорус, об яким я вам уже вспоминал. Не улюбетесь, что ли. Вельми цікаво с вами познакомиться. Нам таких... Як найболей патрэбна. Дзякую за гонар. Ой, ну, а ці не можна мне ад гэтых паноў, дзе на хвілінчку схавацца? Можна, можна. Пойдзем з адною ў другі пакой. Правдивая Побягунская. Кто такая? О, милая, милая и симпатичная. Нет, да прото, чем мамзеля. На все боки ведя широкое знакомство, моя заусёды об усим и об усих с певных крыниц певные вестки. Ну, повинен вам сказать, между прочим, что я на першая, да и, мабуть, опошняя слабость моего сердца. Кольки раз робил ее свои освечены, как значится, отдала мне свою руку, але что с ней клеится? Кажа, коли будете асессором, тады пойду. А за регистратора каже, не хочу. И хоть ты ее ну с пальца выщи той асессорство, а подавай и усе тут. Ай, але я надеюсь, не трачу. Изменится политичная ситуация. Отрымаю от начальства асессорскую рангу, и мамзеля Наста будет моей. Бо особа, як вы бачите, спрытная. Спрытная, спрытная. Але при измененных ситуациях, как вы только со своим асессорством и с этой мамзелей не вылетели в трубу. Трубу. Зайздрость, я вот так и разбираю. Нет, жду проводчим. Так. Где мы тут... Чиновницкие отзнаки. О, опля. О, ой-ой-ой, что я бачу? Без всякой церемонии нашему дзявоцкому стану конкуренцию робите. Як кокетка флиртуете с люстерком, а еще коллежский регистратор. Але і мамзель Наста між дэпрот, чым сягоння падфуфырылася, як на балі маскарады ў белую залю. О, на баль, як на баль, а раптам з гасцямі сустрацца прыйдзецца, дык чаму ж крыху і не паднядзеліцца? Ай, так, так, на тое ж і сягоння мае імяніны. Я не аб імянінных гасцёх кажу. А аб якіх жа гасцёх яшчэ між дэпрот, чым? Які ж вы не дагадлівы. Вы об немцах? Неужо ж об тим? С певных крыниц я маю певные вестки, что яны еще сегодня будут в Менску. Олихонька, каб хотя не увалились на именины, а то сапсуют усю обедню. Так, между прочим, хай себе идут. Это мне под руку. Буду знов заседать у губернаторской канцелярии. Канцелярии? С певных крыниц я маю певные вестки, что немцы, як приходить, одразу хапают всех на работы, окопы копать. Это вам не губернаторская канцелярия. А я уже ведал об этом. И загодя забаррикадовался. Гляньте! Пожарницкая куртка. И каска! Фи, что это значит? То я, что немцы пожарников на работу не беруть. Ну, ось я и подумал об этом раней. И уписался в Менскую пожарную дружину. Гости мои идут. Гости, между прочим. Мамаша! Мир оцарусьему! Милости прошу! Прошу покорно! Коли ласка, заходьте! Маю гонор познаёмить, между прочим, моя мамаша! Мамаша! А гэта мамзель Наста Побягунская! А что это у вас, мусье, за такие оригинальный убор? Напоминая собой форму а-ля ком пожарного. Ой, мадам сеньора, вы сгадали, это як яно? Ну, а это между прочим принес мне мой придворный кровец для мерки. А я так захопился на яснейшими гостями, что забылся снять. Ой, фу. А между прочим, я заказал себе этой вицмундир с певной метой. Приходят немцы, почнутся бали, рауты, маскарады, а у меня во и готов маскарадный костюм, между прочим. Але, выбачайте, наяснейшие гости, пойду уже скину, между прочим. У вас мундир со шлифом. А, это зроблено специально для моих, между прочим, наиславутнейших гостей. Но хотел принять их, як и колись примал, розных, достойных особ. Между прочим, милости прошу. Я тут живе дядька Микита с носок. И не дядька, и не Микита, и не с носок. А тут живе, между прочим, коллежский регистратор Никитие Зносилова. Ой, а я не ведаю. А коли не ведаете, то чего улезли? У чужую хату, между прочим. Бачите, мы с татком шукаем нашего наставника. Ага. Здольника. Ах, так бы отразу и сказали, детки. И он тут. Зараз покличу. Пане наставник, до вас гости пришли. Вось, милые, дорогие гостики. А я все разважал. Ти приедете сегодня, ти не приедете. Приехали. А это, тетушка, ты самые подорожники, об яких я вам вспоминал. Ось гэта, ой, моя найздальнейшая вучаніца, Аленка. Аленка. А гэта бацька яе, Лявон Гарошка, найлепший гаспадар з усяго сяла. Лявон Гарошка? Лявон Гарошка, як же гэта так? Ці вы не з Дубровкі? Але, мілая, з Дубровкі. Ну, цяпер успомніла. Гэта ж мы блізкія сваякі. Твой дед и моя бабка были родные брат и сестра. О, так чего ж мы стоим? Сядайте, мои дороженькие. Пане наставник, попросите, как сели. Мамаша, мамаша, между прочим, выехали с этим своястом, как с козами на торг. Перед гостями мне всю репутацию попсовали. Хотя не вздумайте еще за стол их садить. О, божечка. Кого там еще нелегкое несе? Это ж одни из моих добрых знакомых, между прочим, паны в ученые. Сустрел их на Довичи на губернаторской улице, где они шукали правдивых типов белорусских. Ну, я и сказал, что один такий тип квотарует у меня. Ось, видать, и пришли паглядзець. Паміж іншым, адзін з іх усходні вучоны, а другі заходні. Извините, сударь. Шепрашем пана. И вы здесь. И пан ту. Добро трапили между прочим паны ученые. Вось той, ну, белорус, об яким я вам казал. Пане наставник, а это паны ученые, якія вельми цікавятся вашим... белорусским... пытанню. Так вы это и есть настоящий белорус? Але, пане вучоны, да не один. Во еще один белорус. Да две белоруски. Лявон Горошка, Аленка и теточка Гануля. А это тоже белорусы? Это... так само белорусы, только с породы ренегатов и дегенератов. Шепрашам пана, панське імя і назвіскаў, прошу пана. Янка Здольнік, пані вучоны. Януш Здольніцкі, незаводні тип сходнякрасавего поляка. Людность обацні розкшевіся на дзве голензі родове. Племя белорусінув і племя теж белорусінув, але з походзення ренегатув і дегенератув. Мува очіста! Ogólna Polska, ale bardzo udoskonalona, z wielką domieszką niezrozumiałych słów. Jan Zdolnikow, istina ruski tip Северо-Западной области i, безусловно, z прымесью монгольско-фінской крови. Народность ныне распадается на две родовые ветви. Племя белорусы и племя тоже белорусы, исходящее от ренегатов и дегенератов. Родной язык общерусский, великолепно усовершенствованный, но с большой примесью непонятных слов. А терас, пан Бендювасков, поинформовать, як на белорусским нажечу бжми назва ольчизны вашей. Прошу пана. Беларусь, пані вучоны. Фі. При баданню беларусіну высветлена надзвычайна акалічнасць, а менавіце, бже в гісторичным, політичным, лінгвістичным, етнографічным і інным баданням расправам шахпольським альчизну свого беларусіні називаю Беларусь. Фі. При опросе белоруса выяснена необыкновенная особенность, а именно, вопреки историческим, географическим, этнографическим, лингвистическим и дипломатическим всероссийским исследованиям и трудам, отечество свое, белорусы, почему-то называют Белоруссия. Весьма вам благодарен. Мои научные исследования на сегодняшний день окончены. Честь имею кланяться. Незмерно вдячны пану Естам. Мое бодання науковое на день десейший сон закончены. Мам гонор пожегнать пана. Фу. Вы, мусье регистратор, зробили нам сегодня по правде несподелку гэнымі двума персонамі, якія толькі што выйшлі. Тут у Мінску так трудна спаткаць праўдзівага вучонага. Так, але мы не такіх яшчэ пабачым, як будзе ў нас у Мінску междупротчым універсітэт. Междупротчым, мамаша, ці не далі б чаго закусіць нам? Бо салавей аднымі пяснямі сыт не бывае. Калі ласка, прашу за стол. І вас таксама. Дякую. Что вы, сватенька? Я и такие важные особы. Ой, еще с лавки звалю сейчас перепуду. Мы, тетушка, пероидим у мой покой. Ага. Кап вам не заминать. Чем мамаша, я вас просил не запрошать их, а вы все свою правите. Ну, а теперь на яснейшие гости, коли усе мы уже уселися, можно починать. За здоровье достойных нечдупротычим гостей. О, не-не, за здоровье именинника. Виват! Покорно дякую. Только я мушу у вас, между прочим, мадам и мусі, попросить пробачення за скромную, вельми скромную вечеру. Сучасное революционное забурение, выкликавшее часовый упадок ранговых клясов, подкосило и экономичные подвалины добробыту русской интеллигенции. Так что, коли и скромная вечера, то не по моей персональной вине. Не вечер скромная. А вы сами, мусье Зносилов, вельми скромные. Но вы скромные. Теперь такую закуску можно споткать только у надто высоких особ. В нынешние времена даже его преосвященство воззавидовало бы сиим блюдам. Ой, часы, часы. Веселей жили наши батьки. А, да что батьки? А, я сам як жив. А я напиток ваш. Пусть я знасилу. Цудовные. Ничим амброзия. А там, сеньора, а вы сгадали. Так оно и есть. Это самая натуральная амброзия знаменитой тутайшей фирмы а-ля самогонка, доставленная из винных подвалов Пилип и Ка. Панечка. Ой, ой. Мадама музей. Ой, ой. Коли ласка, ось гэты деликатный кусочек еще. Музей? Это ступрота, чем мамаша. Не мадам музей. А мадам, сеньора, ти ж гэта так цяжка, ды у нос, ай. Ну, а цяпер, высокая шанаваная госці, падымем тост за нашых наймілейшых мадамаў і мамзэлі. Хай жывуць, хай цвітуць нашы кветкі, наша салода, вот. Разверзіся врата адовы, і сам антихрыст со своим сонмом Святой Русью завладоша, ежели созерцать все творимое ныне. Не полиции, не полицмейстерам, ни майонтков и не провожу. Ни рауту и ни журфирцам. Ни рангов, ни клясов, между прочим. Ай, а я думаю... Что-небудь да есть. Есть, например, свобода. Что хочу, то и роблю. Вось взять хотя бы то, кто, коли до революции у Менску лузал щемочки, а? Никто. А теперь все и усюда, и дома, и на улице, и на вот у театры. Батюшка духовы, святый угодник, коли ласка, еще вот гэты таўстейшы кусочек. Благодарствую, матушка, благодарствую. Нечто прото, чем мамаша, не святый угодник, а отец духовный. Ну, а теперь я, высокие гости мои, пропоную тоста. Не-не-не-не-не-не. Теперь я пропоную тост. За немцев. Хай живут немцы. Немцы. Це роллер, роллер, роллер, фарм хіммер толлер, рольми гюнун герішвінт, ласт хамізаусен, відер, відер. Ой, а може, дорогі господари, дозволіть нам пасти? Калі ласка, вибачайте тільки за недохватку у яді. Сите. Сите. Сите. Сите. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Не время ли нам подумать і оложе? В очагі на ваш. Зусім ще не час, між прочим, найсніші гості. Зусім не час. Ні. Наша боль. Поддаюся. Тільки ж не більшості, а вашому одному голосу, мадам сеньора. Мадам і мусьє, а ми з мамашей, між прочим, вас немножко проведемо. Панське грище, таке грище. Тут нема на їх довгий пуги. Не ляжіть, татки, серце до їх. Ой, не ляжіть. Цікаво, до кого ж гэта у Аленкі серце ляжіть? Ви вже об гэтым повинні ведать з моєго листу. А так, до науки і навучання. Але ж, вучиться і навучать, навучать і вучиться. Вось до чого моє серце ляжить. Не була б то моя найздальнейшая вучаніца. Де ще, як ви казали, білоруського роду. Ой, перехваліть, дядька наставник. Але ведаєте що? Ні, не ведаю. Не можна перебивати дядька наставник, коли інших то говор. Ого, ми навіть уже серйозно зробилися. Дик вось що. Як виїхали ви з Дубровки, я у шапку не спала. І поїхала у Вільню. Аж у Вільню. А так, пані наставник, аж у Вільню. Там прослухала наставницькі курси. І тепер я ваш товариш. Я так само наставник. Вельми приємно познайомитися з новим конкурентом у моїй професії. А тепер я хочу вчитися на курсістку, потім на доктора, а далі... А далі? А далі? Не ведаю. Але діля гэтай мэты мені татка у Менск до вас притарабаню. Одно... Трохи не у час. Не у час? Так. Гэтые новые оккупанты да іншыя згрызоты не даюць табе спакойна працаваць у Менску. На маю думку, найлепей пакуль што ехаць на вёску і там прывучаць да навукі людзей і самой ад іх вучыцца. Бо я таксама выязджаю на вёску. На вёску. Ну што ж, на вёску, дык на вёску. Нават хоць у пекла. Калі вы параіце. О, там вельмі горача. Значыць, згода. Згода. Не адкладваючы справу ў доўгі мех, лахі пад пахі, да яшчэ заўтра скакей на свежае паветра. Але і кніжак з сабой набяром. Абавязкова. Але толькі беларускі дзядька настаўнік. Аб іншых і рэчы быць не можа. А ты, сарока, калі ўжо адсакатала сваё, аддала б наставніку тое, што прывезла. Угу. Калі я саромлюся. Ну, ну што ты? Мабыць, нешта брыдкое? І зусім і не брыдкое. А нават як цётка Агата казала, дык дуже прыгожая, самі гэта скажаце. Прымеце, калі ласка, дзядзька наставнік, гэтую драбніцу ад сваёй шчыра вам удзячнай аданай вучаніцы. З нашага лёну гэта кашуля, і з нашай воўны гэты пояс. А сама я... Власними руками, от щирого серця. Все гэта виткала і вийшла. А от мене приметьте ось гэту лыжку. Своє яблоні своїми руками зробив. Ось. Дякую. От усёй души дякую. Не ведаю, чим я заслужив гэтую ласку. Радуйся, усіленная! Обвещаю усім, усім, усім! Немцы окупавалі між прочым Менск. А бора мать. Ну і чорт з імі. І зусім не чорт, пані беларус. Чорт. Зусім не чорт. Немцы едуць, немцы ідуць, немцы наших подвязуць. Ля-ля-ля. Між прочым. Што гэта у вас, пані професор? А гэта... Праўдзівая кашуля, праўдзівы пояс і праўдзівая лыжка, пане рэгістратар. О-о-о, так як я ўважаю, то і вы сягоння ніц ды прот, чым імяніннік. А так, імяніннік, імяніннік, толькі з іншае планеты. Маё найніжэйшае ўшанаванне мусе прафесару Герспічыні. А я думаў, што вы сягоння ўжо меч дапрочым не прыйдзеце. Справы затрымалі, але затое сёння мы зможам пазаймацца крыху пазней. А гэта што яшчэ за такі позны госць? Гэта не госць, а нейкі важны дырэктар. Вучыць Мікітку па-нямецку гергітаць. Хто ён родам, напэўна, не ведаю, але сам ён кажа, што ён немец. Людзі кажуць, што італьянец, а мне здаецца, што ён проста, як і мы, тутэйшы. Нешта прочы, мамаша, апаражніце стол, бо нам трэба хутчэй вучыцца урокаў. Ага, добра. Аленка, дзядзька Гарошка, пакуль яны будуць вучыцца сваіх урокаў, мы пойдзем у мой пакой. Меч ды прытчым, я гатоў, мусье прафесар. Можам прыступаць, мусье рэгістратар. Вчора мы збольшага прайшлі аддзел прывітанняў. Сёння мы павінны іх паўтарыць болей стала. Ітак, мусье Знасілаў, як вы прывітаеце, спаткаўшы немца? Гутта морген, гэр, германіш! Ну? Добра, добра. Ну, а цяпер як вы прывітаеце, спаткаўшы немку? А, гутта такт, балабос, ты прусіш? Ну, правильно. Ой, і зусім не балабос, а фрау. Паўтарэце, фрау, фрау. Фрау, ну, фрау. Ой, добра. Ну, а як вы прывітаеце, спаткавшы вось такое малое немчынё? Щоб з гуд гаркендер фатрляпт ніц ды прочым. Куды вы заехалі? Ну, куды вы заехалі? І зусім не шабас, а... Некта, ці нешта, здаецца, як бы недзе стукае. А правда, между прочым, стукае. Дык можа ўжо, гэр германіш! Усякі стук мяне нервуе. Не магу спакойна выкладаць лекцыі. Пакуль што маю гонар выйсці. Завтра пачнем прывітанне шыварат на выварат. Нет, ж дапрот, чым мамаша. Мабыць, па праўдзе немец стукае, бо далікатна. Ой-ой. Дзеці, адчыняйце дзверы і крыху прытрымайце яго, пакуль я пераадзенуся па-пажарніцку, бо чаго добрага прыйшоў на работу хапаць. Божачка. Так, так. Гусар на саблю пираясь, а на глубокой горости стоял. Гута морген, гер германиш. А бач, и немцы дзяюцца у форму лякум пожарны. А, гэта каб их самих, мабыць, на работу не хапалі. Скажите, ці не можна у вас попросить у гэтую манерку трошечки воды? Ой, на якую я халеру патеў столькі над гэтым шпрэхэндэчым, калі яны па-нашаму лепі ад нас саміх шпрэхаюць. Мабыць, гэта мне здаецца, або ён удае, што умее па-тутэйшаму. Так, зіхен зіша, вот, заразіш, зірну ў слоўнікі, як яму адказаць. Дзе мае слоўнікі, так, вот, так, можна, так, Воды, можно кольки хочете. Нема гэтага. я бы первым спалил гэтые словники. Так, киндерфрау, между прочим, фатерлянд, гергерманиш, это... Ой, мама. О, что я бачу? Рыхтык русский генерал. Але хоча дурня клеить, каб выкрутиться от полону, ваше высокое превосходительство. Я вас повинен, як верный немецкий солдат, забрать у полон, бо вы есть русский генерал. Ай, во, между прочим, попался, як Мурза у студню. Ай-яй-яй, як же ему вытлумачить, что я не генерал, а коллежский регистратор. А, ой, пошукай еще ратунку у словниках. Так, генерал, генерал, вот, пожарная команда. Ой-ой-ой, моя ты босая команда. Няма у словнику, дзе той професор з печыні, які яго нячысцік выкруціў гэту небяспечную для мяне хвіліну. Ой-ой, ой-ой-ой. Я чакаю, ваша высокае правасхадзічыльство. Рыхтык-рэх, между прочым, шапас-гуд, фрау, ой, это сам, фатерлянд, зараз-зараз, ай-яй-яй-яй-яй. Ратунку аднекуль, избавлення аднекуль. Забяры ў палону, нямецкі палон, і жыві там, як хочаш. А мой же ты кумчык, а мой немчык. Не бяры ў мяне апошнюю мікітку. Ой-ой-ой, ай, так, што будзе, то будзе. Попрабую загаварыць з ім па-нашаму, можа, зразумее. Мусье немец, ясны пане немец, я... Не генерал, а только пожарная команда. Ну, вот, ну, пожарник Менской, между прочим, пожарной дружины. Документ маю на гэта с печатью. Бачьте, я только кум пожарный. Каб я с гэтага места не зайшоў, калі я генерал. Заўсёды генералы кажуць, што яны не генералы, калі іх на генеральство пачынае ім самім бокам вылазіць, а дзеля гэтага прашу палон. А што ж гэта робіць? Ой, і зразумеў, і не паверыў, гвалтам робіць генералам. Чаму ты скрозь дна не правалілася, мая ты пажарная каманда? Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Матачкі мае родныя, бацячкі мае хрышчоныя, што ж гэта робіцца? Садом і Гамора, пані настаўнік, дзядька беларус, ратуйце, немец Мікітку у палон цягне. Ой, гергерманіч, кіндер фатерлянд, балбосточка мой ненаглядны, не губі маёй маладосці, не веры ў палон. А я больше николи не буду генералом. Что здарылося, пане регистратор? Ой-ой-ой, мусье немец забил меня между прочим генералом и хочу в полон тягнуть, а я не хочу быть генералом. И не хочу в полон тягнуться. Ой-ой-ой, пане наставник, батька белорус, выбавляй с египетской неволи. А вы... Дайце яму! Ой. 3 рублі! Ён і адчэпіцца! Ой, ой, я 10 дам! Толькі ратуйце, между прочым! Так, ой, ой, мама, шо грошы засталіся у рэгістратарскіх, между прочым! Пазышце, ой, пардон, пані настаўнік, пазышце мне да заўтра, вот... Калі ласка! Вось вам ясні, пані немец, гергерманіш, пакуль што кантрыбуцыя. Заўтра дам анексію, а калі не хопіць, жонак, дзяцей, залажу. Мамашу мне дзпрот, чым толькі дайце перадышку, не цягнеце ў палон. Прышу вас. Ну во, загаварылі б адразу гэткім языком. Ваша высокае правасхадзіцельства... Салка, Уд, Грышка, ладили дуду, Айнцвайнрайн, Айнцвайнрайн. К черту пожарницкую команду, к черту пожарницкую карьеру, и немецкая шпрехан к черту, и немецкая губернаторская канцелярия к черту. ад завтрашняга дня займуся свабоднай прафесіяй. Буду на Койдановскай гандляваць нямецкімі рублямі.